Гутаркі аб усім, што баліць. Нумар адзін 14.11.1975 года. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. І вось запрэгліся ўсе трое. Грамыка, Мазураў і Зімянін вясці крамлёўскі воз узяліся. І трое ўсе ў яго ўпрагліся. Быў воз той непрыглядным стане, трашчаў пад цяжарам вялікім, бо паварочваў вельмі часта па гендарозе пакручастай. Цяглі яго сям'ёй вялікай, ды наўпярод велікаросы, хахлы, армяне і грузіны. Яны ж яго і давазілі. Тады пазвалі беларусаў і кажуць ім: «Наперад ідзіце, вы дужы люд, хоць занядбаны, чыгунак шмат і шмат каналаў вы правялі, цяпер цягніце наш воз. Вось, Мазуру, вазьмі ты, як ёсць всю нашу гаспадарку, ды і цягні на сваім карку. А ты, Грамыка, з усім спрытам цягні аглоблю спраў замежных. А ты, Зімянін, у газеце трубі стараннасцю належнай, каб чулі ўсе і на ўсім свеце, што ўсё ў нас лепей, як усюды». І вось запрэгліся ўсе трое, ну і з упартасцю дурною і рвуцца з сіл, каб здзейсніць цуда. Але няма яго і не будзе. Там, дзе скавана ўсё прымусам, і воз крамлёўскі бачаць людзі, не выцягнуць і беларусам.